Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Det kimer snart til julefest, og vi byder naturligvis indenfor til en af den slags her i Millionærklubben på en fredag. Vi har ikke noget juletræ, ikke engang pebernødder kan vi tilbyde jer, men jeg har to erfarne investorer i studiet med julehuer på en dag i dagens anledning, og de deler altså ud af julegodter i form af deres enorme viden om aktiemarkedet. Så godmorgen og velkommen til Lars Persson fra Aktierådet med en nissehue på i dag. Ja, tak, Bolle. Ja. Jeg var sige, det er for Signe. Tak. Og Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg, du har fået en eller anden juletræsglimmerhue på, og det klæder dig simpelthen. Gør det? Jeg tror også, der kan ikke se min måne, men det er fordi, jeg som julemanden allerede har opfyldt det første ønske, det var at Signe ikke ville have det her grantræ på, men jeg ville have en nissehue, så derfor har hun fået det. Det synes jeg er... Du er stor sådan. Er rart at kunne opfylde forskellige ønsker. Ja, tak. Og det første ønske, jeg havde i dag, det var, at togene ville køre, så jeg kunne komme frem, og det blev også opfyldt. Jamen altså, hvor det hele dog kan. Det kører. Nå, vi opfylder altså også jer lytteres ønsker, hvis I har et spørgsmål. Vel at mærke, sms'en den er åben på nummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte beskeden med Mio, og du skal også huske at sende dit navn med, for så kan det nemlig være, at julemanden han kommer forbi med en millionærklubben t-shirt til dig. Vi udlodder nemlig sådan en til en af jer, der får jer spørgsmål igennem sidst i udsendelsen. Men altså, skal vi lige hurtigt tage de der markeder, Persson? Ja. Har du styr på dem? Der var lidt optimisme tilbage i går. Ja, det var der lidt. Der var lidt farve i kinderne på amerikanerne. Måske tog de bare lige overkrøderne af. Altså, efter jeg ved ikke, hvor mange dages stigninger, så blev det også måske en lille smule hysterisk, hvis vi skulle have klatret endnu højere op i træet. Ikke? Her til morgen er det danske marked uforandret. Svenskerne er en lille smule nede. Finnerne en lille plus, og det er sammen med nordmændene også. Og i Danmark, der er de små bevægelser, og der er heller ikke de helt store historier ude, men Bavarian Nordic, folk lige pludselig blevet glade for. AP Møller har jo haft medvind her det sidste stykke tid efter. Der har været de der historier om Suezkanalen. Går man nu ind på maritim, den der marine, og ser fragten, hvordan det går, så ser det ikke ud som om, at det er stillet helt af i Rødehavet, og der fiser altså også containerskibe og tankskibe og boldskibe igennem. Så må det ikke, at vi snart får sådan nogenlunde normaliseret det, tænker jeg i hvert fald. Og så ligger der så vel en enkelt eller to amerikanske destroyer dernede, og sammen med en norsk og et eller andet, og så får vi da vel noget januarfred dernede, så sådan er det. Og i minussiden, jamen, så er det jo lidt Novo der. Der har vi her til morgen fundet ud af, at jamen, Novos patent på det der semaglutid, det løber ud i 26 i Brasilien, og der kunne hjælpe mig et brasiliansk firma, der siger, jamen, så skal vi da i gang med at koge suppe på alle de pølsepinde der, så vi kan få skudt noget hjælpemiddel ud der. Så sådan er det. Så det er jo der, hvor at man siger, jamen, hvad kan ramme Novo lige pludselig? Vi ved det ikke, og det er jo en perfekt virksomhed, og jamen, skal den højere, skal den lavere, og alle de her ting, vi står og fabler om, og sådan ting, så der ser man bare lige pludselig, så kommer der en eller anden, det udløber herovre. Jamen, der sørger mig en, der har en lille pillefabrik, så han kan sætte det hele i gang, og hvem ved, hvor de kan eksportere det hen af. Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske, og om det overhovedet betyder noget, ikke? Så sådan er det. Men ellers så er det ikke, så er der sådan i Sverige et par småhandler, Electrolux Professionel, som laver køkkener til store restauranter og sådan noget, og køber et firma, og EQT's, en af deres fonde, køber sig ind i en indisk softwareudvikler og sådan noget. Så der er sådan lige ting, der skal justeres her inden året omme. Folk kigger ned i pengekassen, har vi lige råd til at købe tingene og afslutte nogle handler, eller er der noget, der skal skibe afsted, så ja, det er vel egentlig det der er helt store, og så er det vel kan man sige for 24 af, jamen, hvordan kommer egentlig ejendomssektoren til at klare sig, specielt hvis man kigger på det svenske marked, der har vi jo haft en stigende rente, hvor vi har virkelig presset citronen på nogle af de svenske ejendomsselskaber, og nu er den så faldende, vi kan se hver dag, så kommer der en ny bank ud og siger, nu sænker vi rørlig rente og alt det der, så der skal man måske holde øje med, der kan godt være en enkelt fisk eller to, man kan hurtigt tage med i nettet der er god. Et spændende selskab, som man måske ikke følger særlig meget, det er en, der hedder NPT 3, som er ejendom nord for Stockholm. Ja. Altså, og der er egentlig faktisk vild gang i udviklingen, fordi de graver jo efter nye mineraler og sådan noget. Så det er måske et af dem, man kunne holde øje med for det nye år, hvis man skal sådan sidde og købe en ejendomsaktie. Ellers så er der Jeudan herhjemme jo, som er jo virkelig veldrevet, og som er faldet rigtig meget på det seneste. Så ja, det kunne også være, at man skulle kigge forbi dem. Yes. Der er det med at have en rigtig øvedag, det er sikkert så sjovt, men... Altså, Jøvedagen. Nå. Okay, den skulle jeg lige have to gange for at forstå det. Nå, sådan... men jeg vil bare sige, at jeg har allerede fået min egen julegave nu. Jeg har gået over 350 kilo på min konto her. Tillykke, Svend. Ja, det er godt. Men det er lidt opdrift. Hvem er det, der har trukket op? Er ja, det nu er Bavarian bliver jo lige pludselig omtalt positivt af et par stykker, både Nordea og noget, der hedder Kempen. Mm. Det er sådan en anden, hvis den hollænder. Og så er AP Møller også lidt op. Han er op i 12,8, fordi der er det der hul om hej med container, og nu er det lige pludselig blevet ind af kun noget igen, og det er jo det. Altså, hvad vil I investere i? Nogen, der bare sidder og sælger noget på en internetskærm, og asset light, alt det der. Vi har nogen, der har noget, som kan noget, ikke? Mm. Og det er jo det, han kan. Så det er jeg jo sådan set glad for. Der er også tankskibene i går, var også i USA. Der er mange tankrederier over. Jeg har de fleste af dem selv derhjemme. Var også lidt op af, og vi har jo Torm, han er oppe i 212 igen. Norden er oppe i 30, så det begynder der at gå lidt den rigtige vej. Så altså, dagens nyhed er måske virkelig noget andet indtil videre. Det er, at oppe i Norge, der har Norwegian Air Shuttle, NAS er koden jo nu om sider med lidt akademisk og teoretisk bøvl for byråkratiet, fået lov til at købe Widerøe. Mm. Det er sådan jo, i princippet var det et indenrigsselskab, det er det jo stadigvæk, i Norge, og... det er de så meget glade for, og den stiger 5% på det, så faktisk har siden den der aftale skulle komme med SAS, at de skulle redde, så er Norwegian næsten steget mellem 40-50%. Så var det da for hurtigt, du gik ud af, det var det også, ja. Af Norwegian. Du ja, var lige var... inde der, da hele SAS-nyheden kom. Jeg fik 15% ud af det i løbet af 14 dage herinde eller sådan noget, ja. Nej. Jeg havde også nogle selv, det måtte jo så holde en hel måned, men, og så tjente jeg sådan, der tjente jeg så, nogle gange bliver man jo bundet af det der, så man må ikke handle. Jeg købte jo kun for sjov, det var mere for det kunstneriske indtryk, for at sige, nu skal jeg se, hvad man kan. Og det er jo spørgsmål at lære at tænke, ikke? Mm. Ligesom jeg siger, at når der er uler i mosen, kommer der kugler i posen, og det gælder alle steder, også for rederier, og det er jo det, der er nu, der er uler i mosen, og derfor kommer der kugler i posen. Vi skal lige sige en ting omkring det med Novo, at jeg mener, det er sådan, at der er jo altid mange patenter på et lægemiddel. Der er ikke kun et stofpatent, der er også produktionspatenter. Og for semaglutids vedkommende mener jeg, at stofpatentet generelt set udløber i 2032. Men der er også op i USA, er der nogle andre, der allerede er generikerne, som de kan jo godt se, der er. Det er noget, der er værd at gå efter. Det er jo et kæmpe produkt. Og hvis det er en varig løsning, hvad det sandsynligvis er, så kan det måske blive forbedret en lille smule og sådan noget, men altså det er ligesom noget final solution, det her. Ikke? Så kan det jo køre i de næste 70 år, ikke? Ligesom insulin gør. Og der kan man sige, at derfor vil Novo selvfølgelig kæmpe for det, men det er altså heller ikke let at lave, fordi den første udgave, den hedder Victoza, som var den første GLP-1 hos Novo Nordisk, at det er jo sådan set løbet ud af patent endeligt i 23, men det er altså ikke rigtig nogen, der er, hvor Teva blandt andet vil gøre det, lave det, der har fået hul på bylden med det der, med at lave det, og det vil formentlig opleve det samme med semaglutid, at det kan godt være, at en eller anden brasilianer vil lave noget nede i en grukedel ude i junglen, men nu gør vi lidt grin med dem, men derovre, fordi de er jo sikkert også nogenlunde pænt avanceret. Men det er altså ikke let at lave. Mm. Det er det faktisk jo heller ikke for Novo selv, så vidt jeg ved. Okay, så du ryster altså ikke på hånden over, at Brasilien de gerne vil producere Novos superceller? De må ikke sælge det alle andre steder. De må jo kun i nogen anden år. Så kan det være, at de kan også sælge i Uruguay og i Uganda, men altså, at man må ikke bare sådan tonse rundt og sige, jamen, så sælger I det der her nede i Danmark. Og så ledes altså lidt af det, der sker ude på finansmarkederne den her fredag morgen, lidt senere fredag. I eftermiddag der kommer der de her sådan, forbrugs- og inflationstal fra USA, PCE-tallene, som faktisk er sådan, Federal Reserves foretrukne mål. Så det kan altså være, at der er lidt bølgegang på markederne der. Men lad os hoppe ned i spørgsmålsgryden. Og vi starter faktisk med et spørgsmål, som vi har fået fra vores to teknikere ud bagved, der også har taget en julehat på i dag. De har nemlig spurgt os endda også på sms'en, hvad er den mest julede aktie? Så lad os lige få et bud på det fra jer hver. Jamen altså, hvis man sådan, ja, skal gå sådan i spiseafdelingen, så tænker jeg måske sådan en som Cloetta, som producerer juleskum, jo, som i hvert fald har direkte forbindelse til julemanden. Jo. Så det tænker jeg er mit bud. Ellers så skal du tage noget helt finsk og kedeligt, så noget HK Scan, og hvad var det ellers, jeg sendte til dig, navne Svendsen med kødfirmaer. Ja. Det er jo dem, der leverer træstjerne salami og sådan noget. Stryns kan vi jo ikke købe ind i, men det er nogle af dem der leverer pålæg til bordet ellers, men ja, ellers så ved jeg ikke rigtigt. Jeg kender ikke ham, der producerer julekarpen, og jeg ved heller ikke, hvem der leverer til rensdyrkanen, men sådan, så det har jeg ikke lige styr på ellers. Så Cloetta? Ja, men Cloetta, det er jo ham her, Pete, nede i Holland. J, et eller andet, P-E, Pete hedder han, J, et eller andet, som er et meget stort firma, og det har faktisk været en dårlig aktie, selvom jeg følger lidt med den gang med dem, for den er noteret også i USA, men det er Holland, man skal handle den. JDE Pete, tror jeg det er, P-E-E-T. Men han er meget, meget stor inden at være den største inden for kaffe, og kaffe ligger utroligt højt, men uanset det, så er det var en af de ting, som han talte om forleden der med soft, hvad hedder han der? Commodities, ja. Tom Bunker. Ja, det var en ekstremt god udsendelse, den der. Men uanset det, så er den som aktie faktisk ikke været nogen fornøjelse. Men man har nogle gange også den mekanik med, og det er det, nogle af os kalder for den der berømte almanaksnak, ikke? At nu bliver det jul, så skal vi købe det, og så er det det ene, og så er det andet. Men altså, vi ved jo godt, det bliver jul hvert år. Og så derfor er markederne jo i stand til at indregne. Så det der med at købe et stormagasin op til jul, fordi med julegaverne bliver større, sådan, det er der ikke penge i. Altså, glem det. Det er, hvis du kan finde noget, hvor der for alvor er noget, som rykker, at ligesom dengang, hvor vi havde coronaen, eller så kom bagefter dem med russerne og varmen, så skulle man jo nok ikke købe. Der er faktisk et meget sjovt selskab i Finland, der laver saunaer. Ja. Vi har jo været inde på her på forarbejdet til det, vi skal snakke om nu, med sådan finske selskaber. Persen og jeg vil også have en konkurrence om sjove navne fra Finland, og så kan vi jo ikke udtale dem. Men hvor vi først har den berømte Olvi, som laver øl. Men det er jo en af dem. Men der er faktisk sådan et deroppe, der laver saunaer også på børsen. Og det er jo sådan noget, der jo ikke er så meget brug for, hvis energipriserne er op under loftet, vel? Så men altså, nej, det skal du ikke koncentrere dig om. Nej, okay. Nå, jamen, så nu tog du hul på hele den finske snak, så lad os tage det spørgsmål. Det er Henrik fra Aalborg, der har skrevet ind til jer. Kan panelet tage os omkring, ja, Vaisala, er den blevet for dyr, eller er fremtiden for måleudstyr og målesystemer så tilpas lys, at man bare skal hoppe ombord og nyde rejsen? Og det var altså, ja, en finder. Vaisala, har I en tickerkode, Pearson? Ja, to sekunder, skal jeg bare lige finde den frem her. Den hedder V-A-I-A-S. Vaisala. Ja. Og hvad er så det? Jamen, det er faktisk tilfældigvis en aktie, jeg har kigget på for et par uger siden. De har de her finske navne, og så når man sidder og keder sig, så kigger man ud, og så siger man, hvad er dog det? Når man, som man jo gør. Nå jo, men eller at den stiger meget, eller falder meget, så siger man, det der, hvorfor gør den det? Og hvad er det for noget? Jeg har aldrig hørt om den. Det er et finsk selskab, det er ikke så tosset stort, som laver til sydlandet sådan noget, man bruger på meteorologiske servicestationer, eller hvad sådan nogle hedder der, altså DMI og sådan nogle. Og de laver også vejrradar. Så er dem der, I kan se på DMI og fjernsynet og sådan noget, ikke? Og TV2, hvor vejret er meget værre end alle andre steder. Det er jo det her fantastiske. På TV2 er altid meget værre, for at vi alle sammen skal give høre på dem, ikke? Men de har sådan en, så har de måske givet den sådan lidt turbo, så den ser lidt. Det ved jeg ikke, de gør på det. Men det er det, de laver, det her, ikke? Men der er jo et stort marked. For eksempel, det kan være, at de også kan eksportere vejrballoner til Kina, som kan flyve ind over USA. Det kan jo også være, det. Det påstår de jo. Men det er altså en temmelig dyr aktie, og det er med, som Storm P. sagde, selvom nogen påstår, at vi har menneskeskabt grøn opvarmning, at så er vejret jo noget, alle taler om, ingen gør noget ved. Og det er jo derfor, at nu vi skal gøre noget ved, det koster det sindssygt beløb, ikke? Men Men det er altså ikke nogen stor aktie, den er, og P30 ligger den på, ikke? Mm. Men altså, jeg kender ikke deres produkter, men det er altså sådan noget, hvor man sidder og siger, hvis du sidder og taler om det med grøn opvarmning og alt det der, så er det jo det rigtige sted. Mm. Og der er også brug for alt det der med at forudsige det, hvordan går vejret og alt sådan nogle ting. Men, og man kan meget mere i dag med retter. Men vil du selv købe den? Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil sige, at det er sådan en, man på en dag vil sidde og sige, sådan i den sjove afdeling, hvis man har sådan en for sine aktier, så køber den, så vil det være, altså, det er jo ikke noget, der går galt. Okay. Men og den har været i 50, den koster 38, men den, altså for, i, frem til 17-18, der lå den på 10, så altså, det er jo de mine, der har kørt op fra 10 til 50, ikke? Og så har vi gået ned og ligger her nu og kører sådan det op. Så jeg tror på, hvis du tager den 5-7 år frem, så er den sikkert god nok, men det er jo ikke så, man bare sidder og siger, at den brøler op, fordi der er alt det her meteorologiske hysteri, som vi lever i. Men jo flere mennesker, det vil skøre i hovedet, jo mere skal det jo bruges af det. Så det er jo mere spørgsmål om, der bliver så mange, at der også kommer nogle andre ind, og vil være med og have noget af det. Fordi jeg synes, at man får lov at have en god lån til det marked alene, ikke? Mm. Okay, siger, så du tænker det? Jamen, altså sådan rent teknisk, så har den jo haft et skidt år, men nu her efter, at markederne har ligesom reboundet og renterne er faldet, så er den også kommet lidt med og kommet. Den lå i 40 i foråret, og nu er den også kommet op igen i 40, og så er der kommet købsignal. Spørgsmålet er jo, om der er drivkraft nok, og det ser det ud til på den korte bane i hvert fald, og så kan man måske gå og drømme højt og sige, jamen kommer den op i 55, som den var i december 21, det var måske lige lovligt meget. Jamen, så er det måske kun 45, vi kan gå, og den lukkede i 38-75 i går. Så altså, det kan godt være, der er ikke så meget upside, men til gengæld, så er det heller ikke sådan en, du bliver drønet om kul om. Så det er sådan en, der ligger lidt nede i afdelingen for kedelig. Måske fundamentet til en aktieportefølje, uden at man bliver skubbet fuldstændig over bord. Ikke? Mm. Så, ja. De har verdens mest optimistiske direktør. Han siger hver dag en fest. Ja, og vi har også en fest herinde i dag, så lad os komme lidt videre i den. Vi har nemlig også fået et spørgsmål ind fra John. Han vil faktisk opfordre os til at give t-shirt til alle oplæste spørgsmål i den her udsendelse. Den tror jeg ikke helt, den går, John. Så mange penge har vi heller ikke på Euroinvestor. Nå, men han spørger, hvad fortryder I mest, I har handlet i 2023? Jamen, det var jo, at man... For mig, mit vedkommende var jo enten, at jeg aldrig tog mig sammen til at tage tabet i ALK, eller at jeg gik så tidligt ind i Nibe. Det er jo vel mine to sådan aktier, som nu er ALK jo kun nede med 11% i min portefølje, men det har jo været meget værre. Og Nibe er jo nede med 20% i min portefølje, så den har jo også drillet mig meget. Så ja, det er jo egentlig de to, som har skuffet mig mest. Egentlig. ALK og Nibe, hvad med dig? Ja, min værste er... Det er jo så endt nogenlunde lykkeligt, men det har jo været Ørsted, ikke? Hvor jeg troede, at Ørsted ville bunde på... Jeg købte på 380, og der troede jeg, at bunden var... Det var den jo så midlertidigt, men det var jo bare et repor, ikke? Hvor den så var jeg op i 430. Jeg solgte igen herind på 420. Det må jeg jo gerne gøre her, men det må jeg jo ikke derhjemme. Så jeg havde den, og så var det jo, at ham Søberg, vi havde forleden her, som er en fantastisk guttermand, men han var jo så ude... Nu giver vi ham skylden, ikke? Men sætte navn på. Men han var ude og sige, denne aktie, den kan jo gå i 230-40, hvor den kom fra, ikke? Og tror du ikke, det er lort? Så begyndte at skvatte. Den var helt nede at vende i 250. Og jeg havde købt 1000 af dem, på nu at sige det lige ud. Nu kan jeg være lille mor, ikke høre, hun er ved at lave forberedelserne. Så er du godt til 1000, hvor man lige pludselig har tabt 126 kroner. Mm. Det er 126.000, jeg har sendt efter en aktie, som jeg har haft det største alle dage fra, det var nogensinde befødt. Det der socialdemokratiske snotforetagende, at har sagt, det dur, ikke? Så havde jeg købt den, fordi nu er den blevet bumpet, og så er vi kommet op igen og bare konstateret, at der er så meget galt i den virksomhed, og det er ikke en normal forretning, det er long-tail business af rang, og hvis de ikke har styr over det, så jeg nøjes med at få en elregning på 7.000, fordi den kom jo tilbage igen, og nu ligger den, hvis Ørsted ligger i 365. Så hvad hedder det? Jeg nåede kun at få en indregning på 6.000, og ikke på 125.000. Mm. Det er lidt meget at betale indregning på forsinket efterbevilling. Det ærgede mig meget, og fordi det var sådan noget, jeg skulle have sagt. Svendsen, el, prik, prik, prik, bliv væk. Mm. Ja. Og det har jeg lært nu at sige, no go. Nå. Vi må se, hvad Ørsted finder på i det nye år. De har jo sagt, at de vil komme ud med en eller anden form for ny plan inden deres årsregnskaber. Jeg er lige glad. Lidt, og jo før staten får solgt det der, nu skal gerne prisen lidt op, jo bedre er det. Fordi okay. Det går ikke. Det er mine penge, de leger fra jer. Det må være nok, at jeg er med her halvdelen, og ikke også selv skal betale 125.000. Hvad biler de så ind? Nå, Svendsen, jeg kan mærke, at vi skal snakke om noget andet, fordi ellers så går det du ikke godt, det her. Du spurgte jo selv. Ja, det gjorde jeg da, men vi skal have julestemningen tilbage herinde. Jamen, kan du ikke forstå, at det gør ondt? Jo, det kan jeg da sagtens. 125 kilo? Jo, jamen, jeg er da glad for, at det ikke er mig. Men du har jo nok penge, Svendsen. Mm. Nå, Sune, han har skrevet til os på svensk. Hvor er det fra? Jeg gætter. Nå, han skriver: tak for et altid underholdende program. Jeg synes, det er længe siden, vi har fået en opdatering på Lavs kranindeks. Kan han ikke komme med en juleopdatering? Og Lav, det er jo, fordi du plejer at tælle kranerne, når du kommer ind i toget om morgenen. Og det er jo hurtigt overstået. Nu i dag var der så også et flag, der var blæst væk fra den, de ved at bygge ude ved Nordhavn. Men de har jo sådan et flag hængende ned op fra LM. Et eller andet byt. Men jamen, der er praktisk talt ikke nogen tilbage i Nordhavnen, eller i, altså op mod nord fra Københavns centrum. Der er tre tilbage, og det er så nogle AP-pension bygger, og så er det PFA, der bygger det andet. Så det er lukket og slukket, og noget er det gjort færdigt. Og jeg ved ikke, hvad der er nede i Sydhavn. Nu er du i Sydhavn for nylig. Det er jo den træske byen og det der. Er der noget tilbage dernede? Nej. Der har været noget. Der er stadig noget nede ved Danske Banks hovedsæde, der om i det område der. Der er et par stykker. Det er. De bygger noget hotel eller andet. Ja, og Danske Bank. Ja, men det bliver jo... Jeg har ikke bygget meget på Danske Bank. Det skal altså tages i brug 1. marts, tror jeg. Så hvad hedder det... Og de skulle have, jeg blev lovet med at fortælle, at de skulle have 5.000 arbejdspladser i det der. De samler, skulle samle helt, men de har 7.000, der skal være der. Så skal de jo have skiftehold, jo. Ja. Nå, det er der men, også flere, der begynder at operere med. Det viser jo lidt om, ligesom dengang, at skattevæsenet skulle flytte ud til Ørestaden, fordi det var der, hvor ham her, Lars Løkke, havde forpligtet os til at lege noget for, at vi kunne få energi- eller miljøagenturet, eller energiagenturet varet op. Det blev jo så ikke til noget, så det der, så skulle de stoppes derud. Og så var det allerede for småt, inden de nogensinde brugte, fordi det var noget, som de havde brugt en milliard på at lege. For måske fik vi det fra EU, det gjorde vi ikke. Lang næse, hurra, hurra. Det er, hvad politikere bruges til. Det er at smide en milliard ud af vinduet og give folk en arbejdsplads, hvor der ikke er plads til dem, og de kan trække lod om, de må komme. Ja, men jeg tror da også, det er, fordi der er mange, der arbejder hjemmefra, Svendsen. Jeg synes nu ikke, det er første gang, man hører, at der er færre pladser, end der er ansatte. Nå, lad os hoppe lidt videre. Andreas, han har skrevet ind til os. Hvilke aktier, som dagens panel ikke selv ejer, men en af kollegerne i Millionærklubben ejer, glæder dagens panel sig til at følge i 2024? Og han skriver så i parentes, det må også godt være tidligere kolleger, som Philip Gunst for eksempel. Nu ved vi ikke. Det er jo længe siden med Philip Gunst. Hvad glæder vi os til at følge? Det er jo, man har vel dem, man allerbedst kunne tænke sig, tænker jeg. Jeg sad faktisk egentlig, jeg havde frygtet lidt, at Bodil havde stillet det spørgsmål her forleden dag, da vi var i salongerne, så jeg havde sådan luret lidt på, hvad de forskellige havde i porteføljen. Men altså, hvis jeg skulle se noget, så kan jeg i hvert fald teknisk se, at jeg ved ikke, om jeg er specielt glad egentlig for selskabet, men teknisk, så ser det sjovt ud, at Photocure, som min gode ven, Herr Svendsen har, den ser ud til at måske skulle godt kunne lave noget ramachan her i begyndelsen, eller i hvert fald her i 24. Så altså, hvis jeg skulle vælge et eller andet, og jeg selv sidder og overvejede måske, om jeg skulle købe den hjemme i min portefølje. Det kan jeg så ikke gøre nu, når jeg stod og talte om den. Jo, det var det sagt. Ja, jo. Men nu ved de det alle sammen. Ja. Men den er i hvert fald brugt igennem det der sjove modstandsniveau, hvor den er prøvet en gang og to gang og tredje gang. Nu er den op i 67. Den er gået over de der 263, ikke? Så den ser spændende ud. Og så er det jo ligesom om, at på et eller andet tidspunkt, der faldt den ud af sengen, så går man og drømmer højt, så tænker jeg, at det er i hvert fald lynhurtigt 80, og hvis jeg drømmer meget højt, så er det 110, hvor den kom fra i 23, ikke? Så da den startede, eller da 23 startede, så den kunne jeg godt tænke mig at se, eller kunne jeg måske godt overveje, men det så bliver så hjemme i min egen aktieskuffe, og ikke her. Fordi jeg køber ikke det samme, som vi andre har. Altså, det så, fordi jeg synes, vi skal jo være sådan et tag-selv-bord for lytterne, der siger, så køber jeg lidt af det for den ene, og lidt af det for den anden, og sådan noget. Og så derfor kommer den ikke med i min portefølje, i hvert fald herinde, så sådan det. Du må godt gå ind, hvis du skal hjælpe mig. Nå ja, men jeg tænker ikke, at jeg skal hjælpe dig, fordi du har jo lidt medvind på motorcyklen nu. Den er begyndt at komme. Ja. Så lad os lige tage Photocure, inden vi går, fordi at Thomas fra Rødovre har også skrevet ind til, at du har snakket varmt om den, og spørger, om du stadigvæk er bullish på den. Det er du. Og der er sket et par ting. Det ene er jo, at de har et produkt, som hvor de har overgivet rettigheden til et andet selskab, og som er tilsyneladende kan det bruges mod mod hvad hedder det, kraftig æggestokken i og det er så Kina, som de vil have som første marked, hvis, og så må vi se, hvor langt det kan blive godkendt mere. Men det er jo det med at finde blærekræft, det er det, de bruger til, også diagnostisk. Og den er bumpet fuldstændig sammen på grund af det der problem med, at dem, der lavede det der lysudstyr, at de ville holde op med at lave den vigtigste model af det der. Og så kom de ud til dem, man kunne så bruge til diagnostiske kemikalier. Ikke? Men det ser ud til, at der er så mange af andre udstyr, og det eksisterende bliver kørt videre, så det handler mere om væksten bliver lavet, og så vil den formentlig komme igen. Mm. Den tror jeg, og der er en takeover, der er kommet en stor, der er faktisk kommet de her selskab, der er meget spredt aktionær, der lige pludselig dukket en op, der er 15% her for en måned siden. Mm. Og det er jo lidt interessant, at der er nogen, der begynder at købe op, og det tyder jo på, at fordi det er jo en takeover, om at han ville komme op, så jeg regner med, at jeg skal... Den har engang været 150 år. Og hvad ligger den i nu? Det går til 68. 68, ja. Okay. Eller med den vinde 42. Ja. Og jeg begyndte, okay, jeg havde jo den tilbage fra, for den købte på 30, ikke? Mm. Og så var den helt deroppe, og alle var glade, og så røg ned på den der historie. Men den tror jeg meget på, den bliver nok næste års. Men der er to, jeg... er glad for, at, eller... Du glæder dig til at følge. Ja, og den ene har jeg sådan set kastet mig ind i. Det er Pearsons Nokian, dem der laver dæk, og som blev nået at sælge i Rusland, mens man kunne få penge ud af Rusland. Mm. Og de var meget, meget hurtige til det. De havde allerede gjort det i løbet af, var det 3 måneder, tror jeg. Jeg ved ikke, hvem de solgte, så tydeligvis havde de fået penge ud. Mm. Eller, altså måske ikke så mange, som de gerne ville have haft, men med de pakket sammen, så ville de jo lave en stor ny fabrik i... Rumænien, og de skal, men den bliver først klart 26, er ikke 26? Jo. Det er sådan en, den er så stor. Ja. Det var ikke 5 milliarder kroner, den skal koste. Ja. Men den tror jeg meget på, og faktisk glæder mig jo, at ham her mand med den sjove hat, Thorleif Jackson. Jeg troede, det var Dag Svendsen. Nej, det er det jo, men han var ude og sige så sent som i går, eller hvor der var henad, også, var det ikke også her, at det var en af dem, han mente var... vanvittigt lavt vurderet, og det er den også. Så det er mere spørgsmål om, at vi har problemer med ligesom at få den op igen. Og det var dem, der opfandt vinterdækket. Skal vi ikke sige på den måde? Det var jo det, men det er jo tilbage i 30'erne, men det var jo deres trumfkort, ikke? Ja. Den tror jeg meget. Og så den anden en, jeg går og lurer mig op, den har jeg ikke endnu. Det er Frises Bayer. Ja, nu siger han jo selv, at han har solgt. Solgte han ikke? Han var blevet sur på den, eller han har solgt i hvert fald. Jeg tror stadig, har han ikke på det. Men Bayer i Tyskland, der koster 32. Det er jo en vare, der er bumpet sønder og sammen. Ej, han har det stadig i vores portefølje. Nej, han har ikke fået trykket på salgsknappen endnu. Ja, men det vil jeg gerne gå ind og hjælpe ham snart med at købe nogle af dem, fordi det, jeg mener det der, det er altså helt galt. Og hvis man, altså, så siger han mange forklaringer om, at det er svært at dele den op i 2-3 afdelinger. De har solgt noget fra allerede inden for plastik og sådan noget for længe siden, lad dem gå på børsen selv dernede. Men det kan jo nok der så gøre, altså dele det mellem farma og landbrugskemikalier, ikke? De er jo en af verdens største inden for crop science, så det skal man også se. Og det er jo også frø, det er jo ikke kun at lave gift, det er også frø, og så skal de helst passe sammen, så det der gift, man laver, ikke slår korn ihjel. Det er de to, jeg ligger og lurer på, og jeg har købt Nokian, og jeg overvejede, jeg har jo sådan set allerede tjent så meget på den, at jeg overvejede, ligesom, skulle man tage pengene, fordi i øjeblikket, jeg har fået sådan en regel, du står og tjener 20%, og tiden er gået, så du gerne må, ikke? Ja, det der, der er 7 signalflag, og redaktøren står, du er dygtig, Svendsen, siger han, ikke? Mm. Og siger, du har endda reddet dig fra en kæmpe elregning i Ørsted, og kun for en lille elregning. Men så, hvad hedder det, så skal man nogle gange gøre det, men jeg vil sige, jeg tror, at det er rigtigt, at den er altså nede at vinde, og vi kan drømme stort. Den gang koster jo 30, inden den styrtede i havet, jo. Nu koster den nok til en 8,1. Ja. Hold op. Hvad tror du, Pearson? Du købte på IT. Jeg bare nøjes med at have den op i 20, altså til at starte. Så, det vil jeg også godt nøjes med til at begynde med. Ja. Okay, men således kom jeg altså både rundt om Photocure og Nokian og Bayer, som I glæder jer til at følge i det nye år. Vi skal hoppe til Anders, der har skrevet til os, og jeg kan faktisk godt lide den her tankegang. Han skriver nemlig... Jeg prøver ikke at kigge for meget ned i mobilen, når jeg går rundt, blandt andet for at blive inspireret til investeringer. Når man tager en elevator eller en rulletrappe, kan man ikke undgå at støde på kone. Mm. Den har handlet til omkring 40 euro længe, men er det på tide, at den skal op? Ja. Ja, altså, så er det jo sjovt, fordi Svendsen og jeg, vi sagde, eller det sagde jeg i hvert fald til Svendsen, at et af de dårligste markeder i Europa sidste år var jo netop det finske marked. Så ligesom, så dårligt går det jo ikke. Og en af dem, der har fået nogle bøllebank, og som ligger lidt tungt i, det er jo enten de her Nokia-selskaber, eller også blandt andet Kone. Kone er år til dato nede med 9,4%, altså for 23. Der er faktisk en lille smule vækst i graferne og sådan nogle ting og sager. Udfordringen er jo selvfølgelig byggeriet, men der er jo også en serviceafdeling, der går rundt, og vi ved jo tit, når man kommer hen til metroen, og så kører elevatoren ikke, eller rulletrappen ikke fungerer. Så jeg må håbe på, at der er lidt mønt i det der service. Så den vil jeg også overveje, altså, at man lige tog med i sin juleaktie. Evangelie, når man nu sidder og skal overveje, hvad man skal gøre til næste år. Jeg sad faktisk fast i en kundelevator for 2 år siden. Så du overvejer ikke at købe den, eller hvad? Jeg kom ud af den igen. Du kom ud af den igen. Svendsen, hvad med dig, kone? Ja, der er jo også to andre selskaber. Den ene er jo hedder den ikke Schindler. Jo. Og så har vi jo ham derovre fra Amerika, hvad hedder vi havde en af de der ham over fra Formuepleje. Han er til det. Han havde den anden, den tredje der. Men ja, det finder du ud af. Ja, jeg synes bare, det er... Ja, jeg forstår det fuldt ud, og det er kone, og også ligesom, Assa Abloy op i Sverige med låsesystemerne, og nogle af de bedste, der findes i verden. Otis hedder han selvfølgelig. Otis, ja. Ja, Otis. Ja, det er rigtigt. Eller, som de siger, når de laver blære, nul tis. Men hvad hedder det, at... ja, jeg laver fis, ikke tis, men sådan er det. Og det håber vi, det er godt. Men hvad hedder det... Pointen er, at det er jo kendt stof, så derfor så, det er jo sådan nogle aktier, som er meget overvåget og ligger i den som permanent høje ende i P-kvoter, altså kapaciteringsforhold, fordi det er en blue chip stok, og det er det også. Så det er mere der, du skal se det på, og så skal du enten være meget, meget lang og købe det på, altså købe på et gunstigt tidspunkt. Det er det, du egentlig timing, fordi selskabet osv. gør, og det er det der service, og det er jo noget med når, ligesom med den der, at man må jo ikke sende en Otis-reparatør, når det er en kone, elevator og alt det der. Altså, det er jo sådan noget, de lever af. Mm. Og de lever af, at jeg sidder fast i den? Eller? Nå, men så er de jo ligesom sikret, at de har kunden, ikke? Altså, det er jo det, der er fidusen. Men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en udmærket aktie i de kommende år. Altså, man nok mere fokuserer på det der med service-siden, end om der bliver bygget mange højhuse. Det er jo det, det handler om, ikke? Mm. Så hvis du har en mening om, hvor højt det der hus, de skal ned i Saudi-Arabien, som DSV skal køre ned med nogle betonelementer til der, hvor højt det bliver, så kan det være, at man finder ud af, hvor mange elevatorer de skal have. Ja, det er det. Men så jo, den her kan godt være mulig, men det er altså bare, det er ikke sådan en, du køber på 40, og så går der et år, så koster den 80. Det skal du altså ikke tro. Den tager ikke elevatoren op. Der er for mange, der kender den, ikke? Ja. Yes. Det er fredag, det er Millionærklubben, og vi svarer på spørgsmål hele timen, og sms'en den er stadigvæk åben. Nummeret det er 42 42 03 21, bare du husker at starte din besked med Mio. Vi har lige fået en julehilsen fra Lise i Hellerup, som skriver, hvilken dansk aktie er steget mest i 23, og hvilken dansk aktie er der størst forventning til i 24? Og jeg har bare lige fået min gode kollega Laura til at gå op og kigge. Den danske aktie, der er steget mest i 23, det er Pandora, der er steget 92%, derefter Zealand Pharma, og så Demand, i hvert fald når vi kigger på C25. Men lad os lige forholde os til det sidste del af Lises spørgsmål. Hvilken dansk aktie har I størst forventning til næste år? Og det er C25, vi bevæger os i? Ja, vi bevæger os i C25. Lad os tage de store. Ja, umiddelbart vil jeg sådan... Mit bud er at give en stor nord, selvom den er jo allerede skudt afsted og sådan nogle ting og sager. Men jeg håber på, at de... De finder rytmeboksen og kan overraske yderligere. Ikke? De kommer jo også op fra... Altså alene sidste år var de jo næsten i kurs 400, altså i 22 var de i kurs 400, og vi ligger stadigvæk og ruder ned omkring de der 175. Så lidt medvind på cykelstien, så kører den jo hurtigt op. Håber man i hvert fald på i min verden. Det er mit ene bud i hvert fald, hvis man bare skal komme med ét bud. Mm. Så jeg har ikke snakket lidt mere, mens jeg tænker. Men så kunne jeg jo også håbe på, at det der Novozymes, som Novozymes eller Novonisse, eller hvad det hedder, kommer til at hedde. Fordi den er jo så shortet, men altså, Novozymes har jo aldrig løbet rigtig stærkt, vel? Så det er nok sådan mere... Ja, det er nok sådan mere sådan... Ja. Og så kan man spørge, tror du ikke på rederierne lige pludselig får en ordentlig rebound? Jeg tror, det bliver sådan mere roligt, mere rolig stigning til dem, hvis jeg skal byde på noget. Nej, jeg tror, at GN Store Nord, hvis jeg skal se i den boldgade der. Mm. Har du nogen svært? Du kan ikke sidde der med alkymisthatten og tænke. Men jeg vil jo sige, at jeg tror jo, at altså, nu at jeg tror jeg ikke, der bliver så meget... Det bliver sikkert klart sig sikkert udmærket, men altså... Det bliver nok sådan en 10-15% år eller sådan noget for dem. Mm. Men jeg vil jo sige, at de to, jeg ville kigge på, det er jo nok Ambu og Bavarian, altså, ja. Som har noget powerdynamik. GN kan jeg sagtens se også, den har jeg så selv, men den er meget, meget svær at vide, fordi den er jo på en eller anden måde også i spil. Mm. Ved, altså, de er jo på vej ud af skoven, men bliver de købt op af nogen, eller... kører de, får de bare lov at rulle videre, og så bliver alting godt igen, og sådan noget. Og hvis det gør det, så skal den jo også op af den grund, men det er ligesom, der er den der usikkerhedsfaktor på det der. Men jeg vil sige, de to der, vi har kigget på, Ambo og Bavarian, men det er jo klart, at de er jo mere... Hissi, Ambo har jo også været nede og vinde, og kommet op og fået Britt Melby at komme til, og har fået ligesom fundet ud af, at nu skal mere ro over til, løb så stærkt, så I løber med hovedet under armen, ikke? Det er jo det, hun sidder og siger, altså fokusere, eller sådan noget lignende, ved et eller andet. Mm. Det er, hun havde et eller andet fundet på et eller andet udtryk, noget med koncentration og sådan noget. Mm. Og det er jo rigtigt, og den kan jo sagtens komme deroppe af. Det er jo en aktie, der engang går til 350, ikke? Men altså, den tror jeg faktisk godt kan blive rigtig god. Og så må jeg sige, Bavarian er måske mere svingende, fordi der er der større usikkerhed på ham. Den anden er ligesom på banen og køre opad. Det er at lave det, der skal gøres, og så er det spørgsmål om, at tiden det bliver rullet ud, ikke? Bliver gennemført, og alle bliver glade igen derude og sådan noget. Så på den måde er han jo sådan set kørt den, og det er Bavarian jo ikke rigtigt, det er jo mere sådan svingende, og så kommer den epidemi, så vil alle jo betale vanvittigt beløb for det, og ellers hvis det ikke sker en skid, så ved jeg det, så er der ingen, der vil have den, ikke? Så det er det, der er dens problem, men... Men det er de to, jeg ville kigge på. Mm, okay. Og så er der jo en tilbage også, som er måske lidt speciel. Det er Coloplast. For ja. Coloplast er jo blevet mishandlet som aktie. Og det har jo altid været sådan en virkelig blue chip herhjemme. Og det er det også. Men det går så 770, og han har jo altså været en gang i 1250, og så har han taget en tur nedad, og så har de købt. Nu har de så også købt noget i Island. Ingen rigtig ved, hvad de har noget. Var det sår? Og det der Kerecis, det var sådan noget fiske til sådan noget sårpleje. Ja, var det ikke? Mm. Ja. Og hvad hedder det? At det tæller jo ikke så meget. Det er 10 milliarder kroner eller sådan noget, de betaler. Det er ligesom, de betaler for det der over i Atos over i, eller Atos over i, Atos med T. Det var der, Britt Melby var, over i Malmø. Men som laver noget frygteligt noget til halsen, hvor man kan få sådan opereret sådan en ind. Mm. Jeg vil sige, at Bavarian er lidt mere usikker, men Coloplast er faktisk mere som aktie er en af de store, som vil komme op, ligesom i øvrigt nok nogle samsager. Så det er sådan, hvis du er nogle af de store navne, hvor det ikke er så stor usikkerhed, så er det nok de to, jeg vil tage. Ja, ja, således var der altså svar til Lise om, hvad det var for nogle aktier. Sådan gør man ikke ved julemænd. I glæder sig til at følge næste år. Nå, vi skal videre til Zaptec, Pearson, for der er faktisk ret mange, der skriver ind om den. Blandt andet Kirsten. Hun skriver, jeg ville egentlig have solgt Zaptec, også efter råd fra Pearson, fordi jeg ad mig over at se på daglig nedtur og stort minusafkast. Fik det ikke gjort, og nu opdager jeg, at den stiger pænt dag for dag. Mm. Er der nyheder, jeg har overset? Hun siger så jo også, at vi ser skønne ud denne morgen. Tak for det. Ja, jeg kan godt se, at endelig fik den gang i den. Jeg tror, at den er umiddelbart trukket op af resten af markedet. Jeg følger jo ikke Zaptec, men jeg kan se teknisk, der er den brudt igennem det gamle modstandsniveau, og den lå ellers lidt i en sur formation, ikke? Så det er da bare skønt, at man nogle gange ikke får reageret. Men nu er den jo faktisk begyndt at sive lidt tilbage, ikke? Den var op i 147,5, og nu ligger den 138, så... så er der, altså, så har vi lige taget elevatoren ned, apropos vores konesnak lige før, ikke? Du ved, men ja, spørgsmålet er jo, om har de rigtige produkter, og står de stærkt? Jeg synes godt nok, det er en hurtig nedtur, de lige har taget bare på et par dage, men jeg følger den ikke. Har du nogen kommentar til den, Svendsen? Nej, jeg er fuld med den, fordi der er jo også, jeg har jo stor, vi møder jo folk, som vil sige, at der er en, der er klog. Og vi har ham over fra, fra Aarhus, det der medium. Thomas. Ja, Tang. Thomas Tang, ja. Og han var jo vildt forelsket i Subtech og i Crayon. Crayon kunne jeg ikke forstå. Jeg prøvede også at overbetale ham til, at jeg siger, det dur I. Den er galt. Men han mente, at han skulle, jeg ved ikke mange, og den har jo også, først skal den ikke op, og så har han ellers zigzagget og været nede, nu på vej op igen. Men Subtech er jo mere fornuftig virksomhed, og jeg bliver, hver gang jeg går op på min skærm derhjemme, så bliver jeg bombarderet med reklamer for Subtech. Sådan en dame. Du har da ikke engang en elbil, har du det? Nej, men jeg ved ikke hvorfor, men det computeren kan jo høre. Så det er at jeg har hørt et eller andet, jeg har talt om. Hvis en pæn dame, der står med sådan en og putter i, jeg ved ikke hvad, i væggen og over i bilen og sådan noget. Men de er vist ved at komme lidt til kræfter igen, fordi de har jo været... Nå, jeg troede, det var SAP. Jamen, SAP-tech. Nå, jeg havde hørt det som den der IT-virksomhed nede i Tyskland. Nå, okay. Undskyld. Nej, okay. SAP. SAP, okay. Ja, det var den, jeg havde stået og kigget på. SAP-tech, nå, okay, jamen, den er jo... Den, ja, undskyld. Ja, den skal, så skal jeg lige rekapitulere, hvad jeg sagde. Men kom bare... Så har svaret på et spørgsmål. Ja, så vi tager... Jamen, SAP-tech med Z, ikke? Det står her, er koden, men altså, jeg kender den meget lidt, men fordi han er så begejstret for den, jeg har ikke haft ham på i nogle måneder, men så mindre han er gået kold i den, så ved jeg det jo, derfor er jeg ligesom på, kan du ikke det, hvis der er nogle folk, som man sidder og siger, manden der tænker sig om, så går man jo hen og giver dem en positiv bias, og siger, okay, så må der jo være noget, og så videre, og det er jo en, der er lidt dyr, og alt det der, men altså, det er jo noget, der er på vej op, ikke? Mm. Som en sagde forleden til, at mor som historie fortalte en, der havde været over i Jylland, så siger han, så kan man vælge med enten, så kører man ind på sådan en tankstation ved en brus, og så kan man bruge 1,5 time på at lade op. Eller så kører man ind på sådan en, hvor de har en hurtig oplader, så skal man holde i kø i 1,5 time på at komme frem, og til et tampe, hvor man får stoppet det på. Mm. Så kan man selv vælge. Ja, det kræver kolera. Meget tålmodighed at have en. Altså, Subtech er lige vendt rundt. Den har været en faldende trend, rent nok. Og så er der er gået lige købsignal i den her. Og det er det samme med Gaio. Jeg tror, der sker det, at det problemet både med Gaio og Subtech, det var, at der var store lager, så de ikke rigtig kunne få solgt nok. Og det var i hvert fald Gaios, G-A-R-O, som er en svensk virksomhed, som er en konkurrent til Subtech. Og hvad hedder det nu? Og de er også stedet her på det seneste. Så om det er fordi, at hele branchen er ved at veje morgenluft, det kunne man jo godt håbe på. Så jamen, så og er jeg siger kun i 50, og momentum er stigende og sådan noget, jamen så er der jo stadigvæk noget, så er der jo stadigvæk noget opside. Det må jeg undskylde. Det er mig, der har stået og fået halv med ørerne her. Men Subtech, ja, men dem vil jeg måske prøve at give en chance her i det nye år. Er ham der svenskeren, der blev forbudt at sælge sit udstyr, er han tilbage igen på markedet? Altså ikke en konkurrent, de havde, ja, som var. Ja, han er også kommet lidt tilbage, men han er mig bekendt ikke i hvert fald børsnoteret, så det, jeg kan i hvert fald bare huske Subtech og Gao, som de her to, som jeg ligger... Nu er ham høvdingen nu, han er jo stoppet. Ja, han er gået konkurs. Med cykelhjelmene? Nej, med den der. Jeg tænker mig, nu er der jo plads på markedet, jeg laver sådan en cykelhjelm, det skal sådan jeg tror, det giver for meget vindmodstand, dit juletræ, der er lav. Nå, vi skal videre fra det. Jeg ved ikke, om der er en finner, der lytter med. Der er i hvert fald en, der lige har skrevet ind til os, at kone betyder maskine på fransk, og det udtales kone. Så vi er også lige ind under vesten. Kone. Er sikkert kone. De har sådan lidt. Ja. De taler dybt. Ja. Ja, okay. Vi tager den derfra. Godt. Ja. Nå. Vi har John, der skriver ind til dig, Lars. Hvad siger Lars omkring Shape Robotics, som jo altså for nyligt er flyttet fra vækstbørsen First North. Nu ligger de på hovedbørsen, var også ude at melde ud, at de havde ude at rejse nye penge, tror jeg nok, eller i hvert fald, at de havde intentioner om det her forleden. Ja. Hvad tænker du om den sådan teknisk i din graf? Jamen, den går, nu havde den lige et gok i nøden på 7% i går, men den har også fået et par gode meddelelser og er pænt opadgående. Den ser interessant ud. Det, man selvfølgelig kan være lidt nervøs for, det er jo, som, at der kan komme noget kapitaludvidelse, som udvander lidt, fordi man skal udvide produktionskapaciteten osv. Men en spændende virksomhed, der har ligesom taget transformationen. Ikke? Vi havde jo også håbet, at FOM havde gjort det, men så fik de nogle penge, og så havde de ikke lige behov for at gå på den rigtige børs lige før. Omgang, men interessant, og der er købsignal i, så det, man må følge den og så se, hvad de kan drive det til. Jeg synes, den ser spændende ud. Er det sådan en, jeg lige står og vil købe? Der har jeg nogle andre på kandidatbænken end lige den, i hvert fald i første omgang. Så. Ja, jeg har ikke så meget fidus til, men det er på grund af det. Og de laver sådan noget, man bruger til undervisning. Ja, sådan nogle robotter til undervisningsbrug. Ja, og det, altså, lave robotter, det er nogen, der skal kunne lave noget. Det er ikke sådan noget... Det er jo sådan noget halvleg, ikke? I klasselokalet. Nej, det har jeg ikke nogen fidus til. Ikke? Men det med form, det er jo også tid for den. Jo. Form all of us, to all of you. Mm. Ja. Ja, okay, nå. Så kom vi altså også forbi Shape Robotics. Lad os snakke om noget, der måske kan være sådan lidt julet i det, i hvert fald hvis man har tendens til at drikke lidt alkohol under julen. Det er nemlig Peter, der skriver ind til os. Hvad tænker I om Diageo PLC, som jo laver rom, vodka med mere? Jeg ser det som en god, langsigtet, lidt forsigtig aktie og fedt at se jer med julehatte, skriver han til os. Diageo PLC, hvad tænker vi om den? Er det en Britte, så vidt jeg husker, ikke? Ja, det er jo verdens, hvis nok, største spiritusprojekt. Ja. Men faktisk, for der var en historie ude for nylig, det er jo nok, der har været i fire 1000 pence. Man regner jo stadigvæk med, i pence derovre mange steder, men nogen regner 6 pence, men altså, nu er det 2800. Men for kun nogle par uger siden var der fremme, at de ville sælge, eller vil prøve at sælge de fleste af deres bryggerier. Men dog ikke, de skulle også eje det der, som jeg ikke kan fordrage, Guinness, det der sorte lakridsøl. Men det var de andre ølmærker, de har. Og det var altså noget, der omsatte svarende til 30 milliarder, og Carlsberg omsætter 70, ikke? Så kan vi trække Rusland fra, og så er det måske 60 tilbage. Så det er altså cirka det halve af, hvad Carlsberg er. Og det ville de bare sælge fra, fordi det var ligesom passet ikke rigtig ind i alt det deres stærke spiritus. Ikke? Men det er jo, de lider jo vel lidt af, uden at jeg er så klog på den aktie. Det er altså ellers sådan en, der altid kører videre. Det er jo en brand, ikke? Altså nogle navne, men altså, det er jo sådan noget underligt noget, ikke? Fordi på den ene side, så bliver de jo reelt presset af narko. Det må vi jo nok konstatere. Jamen, det gør de da. Er der noget af en udmelding? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at nogle af dem der vil være glade i hovedet, at de tager jo kokain, ikke? Og så er det godt, at de ikke lugter råstænker af has, fordi det hører jo ikke til heller, men så kan man jo ikke komme ind, hvis man lugter af has, vel? Men kokain og alt det der, altså de er jo på sin vis presset af bagdøren af det der drogmarked, og det er jo blevet så stort, det er det efterhånden også, vi opdager i Danmark. Så de sidder, politikerne sidder og diskuterer, om man skal have forbud for unge mennesker med at ryge, ikke? Og de flyder med narko alle vejen, og der rocker alle vejen, og grupper og bander, og de slår hinanden ihjel. Jamen, hvorfor er der det? Og så sidder de og diskuterer, om de må tage en smøg i baglokalet. Svendsen, du ødelægger julefreden. Nej, det gør jeg, det ved jeg ikke. Men jeg mener bare, at på den måde er de jo presset, ikke? Og hvis du så vil i det regulerede samfund nærmest begynder at lave restriktioner på alt muligt, fordi det er da ufatteligt farligt med det her alkohol, når de ældre, og så bliver de jo alle sammen drogister, ikke? Og opioider og alt det der. Så jeg vil sige på det måde, det er der problemet, men jeg kan sagtens se, som Aksa Øvrigt har en af vores andre venner jo, MW, som jeg næsten er familie med, men også kun næsten. Men hvad hedder det? At de har jo været inde i den i en periode, men de har vel sluppet den igen. Pearson, har du noget til den? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo selvfølgelig spændende, hvis de sælger noget fra, og hvad sker der så? Men, og det er jo, som vores lytter også rigtig nok siger, jamen, hvor finder jeg en, der måske ikke sådan rigtig buller og brager, men jeg kan se, at den er der gået fra 3.800 og nu ned i 2.800, ikke? Så det er jo ikke fordi, at den ligger helt stille, og der ikke sker noget, så man skal jo være opmærksom på, at det kan gå mange veje til også i denne periode. Den er nede der, hvor vi var i en gang i 20 juli 20, ikke? Så ja, man skal bare huske at der er masser af spiritusfirmaer og det er jo en konkurrence, hvor jamen hvad er lige brandet i øjeblikket? Hvad skal vi, er det det ene eller det andet, ikke? Så jeg lagde lunken på lige på det der firma der, det må jeg sige. Okay, så det var altså Diageo, som i hvert fald Pearson var lidt lunken på, og egentlig også dig, Svendsen. Mm. Bent, han spørger, på hvilken børs skal man købe Nokia'en? Jeg vil købe den på den finske. Godt. Er den andre sted? Okay. Jeg håber ikke den anden. Altså husk, det er ikke Nokia, men Nokian Tires, og jeg tror ikke, den er på andre børser, så er det i hvert fald, og der, hvis den skulle være på den tyske, så er det i hvert fald ikke, ej. Ja, det er bare den er ikke på andre børser. Okay. Så det er nok Nokia, han sidder og kigger på, og det er, husk, ja, det er noget helt andet. Ja. Så hvis vi lige skal have den rigtige tickerkode, også bare lige for at hjælpe folk. Hjælpe Bent. Ja, eller bare, ja, men der er mange, der også nok kommer til at lave den fejl, altså over i den hedder Tires, hvad hedder det nu, i hvert fald over hos Nordnet, og hvis vi ser, det hedder den også hos Saxo Bank, så okay. Ja. Så Tyres kan man yes. søge på. Men det er ikke noget med tyrefægtning. Nej, det har det ikke. Det har noget med dæk at gøre, vel? Ja. Nå, vi skal lige... vi har lige et par minutter tilbage, Svend, men vi skal lige forbi Mærsk. Ingen jul uden Mærsk. Jul er så forsøgende folk. Det er Peter. Han skriver, at vi har gennem de sidste par år, det ved jeg ikke, måneder, hørt meget om Mærsk, hvilket er super, men jeg vil spørge jer, om I har et bud på, hvad man sådan aktionær i Mærsk kan forvente at udbytte i 20. 1.000 kroner. Ja, det har du regnet på allerede. Ja. Du ved, hvad nogen, vi skal gætte ud af, de vil tjene, og det bliver vel 40 milliarder kroner, og de har en udlodningsprocent på 50, og det bliver sådan noget lignende. Og de har ikke brug for pengene forløbig, så gæt på det. Det er mit gæt, det er omkring. Sidste år var det jo 4.300 kroner, eller andet, det der store beløb. Det bliver jo ikke det, men altså cirka det. Okay. Men... ja. Yeah. Yes. Nå, men så kan vi da også lige ganske kort, Pearson, kan du ikke kigge på Royal Unibrew teknisk? Fordi det er Ivan, der skriver, nu når vi snakker om juleøl, hvad så med Royal Unibrew? Der er udsolgt hos Carlsberg. Er der det? Ja. Men jamen, det er netop en, den er jo ved at lave en bund. Det var jo alle starling sådan fra oktober sidste år, så ind til april-maj måned, og så har de ikke levet op til forventningerne, hvis man i hvert fald hører, hvad bankerne har haft hos også når Michel står herinde, at de har skuffet lidt, og de har ikke ramt helt inden for skiven og sådan noget. Og så bliver man straffet, når man ligger på en høj PI. Men der skal jo være fodbold til sommer, og vi håber jo på godt vejr. Og det er jo altid det, at der mødes vi over et velskænket fadøl eller en kold bare over Weber-grillen, og skal stå og tale om, hvorfor var det nu, at han ikke sat Dolberg ind, fordi at man skulle da ikke have Josef Poulsen inden, eller skulle i stedet for have været Højbjerg, der havde, og så videre. Så ved du hvad, det bliver en god sommer, tror jeg, og derfor så skal man holde øje med, når den igen vender rundt her i løbet af foråret og stiger det ud af. Så der kommer til at være fest og stemning i hele Europa, så det bliver en fornøjelse. Så Royal Unibrew har fået lidt task, men du tænker, det kunne måske være fint nok. Det er sådan en, man skal holde øje med, fordi de rebounder tit, og der er jo netop, at så står vi lige en ekstra halv time ved fadølshanen, hvis det er gået godt. Hvis det er skidt, så skal soverne drukke. Så man drikker altid en ekstra. Det så er lige Royal, det ved jeg ikke, men man drikker altid lige en ekstra, ikke? Så sådan før er det. Før de gik hjem. Det er det. Yeah. Det er sådan en gammel tale. De gamle drak altid en ekstra, inden de gik hjem. Mm. Jeg hører en ting nu, med jul, inden vi stopper. Det er jo et spørgsmål om julemanden, som jeg jo agerer i dag. Er han med på arbejdsgiversiden, eller er han på fagforeningssiden? Fordi altså, han er hvor hører han til? Det ved jeg da ikke. Nej, han er vel arbejdsgiver? Det ved jeg ikke. Ja, han er arbejdsgiveren, fordi Horesta er han medlem af. Okay. Nå. Okay, vi skal agere julemand, og jeg ved ikke, hvem er det? Det er Pearson. Du skal vælge et tal mellem 1 og 12. Vi har faktisk ikke nået så mange. Vi har hygget os lidt for meget. Men 1 og 24. Så må vi slå det lidt sammen. Jamen, så tager vi nummer 3 i dag. Nummer 3. Det var John, der spurgte ind til, hvad for nogle aktiekøb det var, I havde fortrudt i årets løb. John, jeg kontakter dig efter udsendelsen, så skal vi nok få sendt en t-shirt afsted til dig. Jeg ved ikke, om den når frem inden jul. Det gør den nok ikke. Men altså, de her, vi går på juleferie. Ja. Skal I nu at lave nogle handler, inden sådan, at vi runder hele af? Ja. Vi skal jeg har lidt det, jeg skal trille med. Dels fordi jeg har noget, der er tab, som jeg lige så godt kan få fradrag for. Og det er jo ikke så godt, men sådan er det, når man er blevet for ivrig. Og sådan noget, man troede, der var en stor fremtid, som så ikke er kommet endnu. Det skal jeg have gjort, og så skal vi trimme os lidt ned i, jeg tror det er nogle uger, vi skal lige rebalancere os i, selvom jeg ikke har så mange. Ja. Og så skal vi jo rebalancere vores. Vi er jo heldigvis alle sammen kommet plus. Det tog lidt tid for mig. Jeg var plus i starten, og så går jeg i minus, og nu er jeg plus igen. Så vi skal jo have solgt nogle aktier herinde i løbet af et par dage, sådan så vi, når vi står den 31. 12., så har vi kun 250.000 igen. Så det skal vi hjem og rode med. Så ja. Så må vi jo se, hvad vi har. Og I kommer jo altså også herind mellem jul og nytår og sender sammen med Bodil, så man kan selvfølgelig bare lytte med og følge med der også. Mm. I øvrigt, så kommer der også en CEO-udsendelse ud lidt senere om et par timer omkring Demant. Jeg har nemlig haft topchef Søren Nielsen inde i studiet i går. Han fortæller altså både sådan om fortiden og fremtiden og hvad man kunne vente af høreapparater. Ja, på den lange bane, Svendsen. Det er en spændende snak, så det kan være, at vi skal lytte lidt med. Om Demand. I går lige på biblioteket, man kan ikke købe den mere nyt. Om Demand. Den hedder bare William Demand. Sjov bog. Han kunne godt lide kvinder. Det er der mange af os, der kan. Ja, okay. Nå, men vi må hellere lukke og slukke på en dag, hvor C25-indekset er